BPM FM. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. DJ גיא סלמה מארח את ספקטרום לרגל צאת האלבום החדש קטלייזר מבית ספקטרום רקורדס.

Oh, EDM FM. ועכשיו 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה מארח את ספקטרום לרגל צאת האלבום החדש קטלייזר מבית ספקטרום רקורדס. למי שלא שתה. We'll be right back.

למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מארח את ספקטרום לרגל צאת האלבום החדש קטלייזר מבית ספקטרום רקורדס. די-ג'יי גיא סלמה מארח את ספקטרום לרגל צאת האלבום החדש קטלייזר מבית ספקטרום רקורדס. החיים שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שתה. 99 Escape. Trance on air. Trance on air. That's the adjective. The anglicized adjective of Tantra. T-A-N-T-R-A. Escape. Trance on air. Trance on air.